سوره مدثر چو مکی شونزه آیه کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. احادیث شریفن مل چو آمد که ساری برونٹ سپود نازل قرآن مجید اندر سوره اقرق ابتدائی آیات توبت سپود باز حکمتن کن نظر کرت کیه کالا وحی کس نازل سپدنس اندر تاخیر. تمہ پتہ اکہ دہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر نبر پکان اتی گیکھ آسمان کی طرف آواز تو بہ دک ہور کن نظر وچک جبریل امین اکس تختس پہ بہت سہ تخت اس آسمان و زمینس مز معلق تم سپد دل مبارکس حیبت پید تم آئی واپس گھر پن توپت ہوتک ہیر بن ورن تمی سات آو جبریل امین یم آیات کریم ہت یا ایہ المدثر ای کل پٹ ورن ہیو ون صاحب قم فانذر پنی جائے نش وچو تھود یا سپدو مستعد پس کھوچنویوک ساری لوک تی چھ تہندس منصب نبوتس لازم. امہ وقت اس اخذی صاحب ون مسلمان سپدمت تمک آئی نہ بشارت ذکر کرنا وربک فکبر بی زنیون پن پردگار بوڑ تہذی عظمت کرو بیان. تبلیغس اندر چھ گوڈنکوی چیز اشاعت توحید بیئی گژھہ مبلغ سند پان عامل آسن تس پزن پانس اندر رت صفت پید کرن رت عمل رت اعتقاد تو رت اخلاق پید کرن. اخ چیز گو تمو اندر وسیابک فطہیر پنن پلو تھو پاک. ام وقت اس نو ونی نماز فرضی سپزمس لہذا کرک نمس ذکر کی تم سپود یہ معلوم کہ جام پاک آسن چھ لازم نماز ورائے تی ور روز فاجر پت قسم چ پلیدی تو ناپکی نش روزو دور ولا تمن تس تقصر قسم دیو کا چیز تمیک عوض زیادہ حاصل کرن خاطر نہ علم تو نہ مال. ولی ربک فاصبر بیئی کرو صبر پنس پردگار سند رضا خطر ہرگہ تبلیغ کرنس مز کان تکلیف تی واجو یم نہ تہندی بیم کرن پتہ ایمان انن تہندی خطر چھ یہ وعید کہ فیضا نقیر فن ناقور پس یل پھوک یی دن پوغس مز فذالک یوم ایزن یوم عسیر علی الکافرین. سدوہ آسی سٹھا مشکل دعا کافرن پیٹ غیر یسیر تت دوس مز آس نکن قسم آسانیا تہند حق. ام پتہ ذکر باز خاص کافرن ہز زرنی ومن خلق تو وحیدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بریو کان فکر ترو مت تس شخصس یس مے پید کور کنوی بہ بوز تس ست پانے سہ شخص گو ولید ابن مغیرہ یہ اس مالس کنوی نچو زین وز اس نون تو چھن کھان چیزا اسس نت نہ مال تو نہ اولاد. وجال تو لہو مالم ممدودا توپت کورس مے بکثرت مال عطا و بنی نہ شہودا بی کرس مے گبر تا اولاد عطا یم تس پرت وقت اس حاضر بروٹ کنی اس آسان تعمیل حکم کرن خطر تیار. ومحت لہو تمہیدا بی وترو مے تہند خطر عزت جاہک فرش تو وترن تائیں کہ ساری لوک اس تس رئیس زٹھ مانان مگر باوجود آ کور تم یمن نعمتن ہند شکر ادا. سم یتمو ان ازید توپت چھتس پنی جائے خیال کہ بہ کیا کرتس ات اندر تی بے نعمت عطا کل تہ بن نہ ہرگز. انہ کان لہ آیات نا انیدا کیاز یہ اس سان آیاتن ہند مخالف تو دشمن ام سند خاطر چھ زیادتی دنیا و آخرتس مز بند. چنانچہ یم آیات کریم نازل سپدن پت رود نہ امس مال و دولت کن نہ جاو عزت نہ اولاد خار و ذلیل سپود. سور حقو سعودا آئند آخرت سندر کارن بسو جہنمس مز تت کوس یت ناو چھ سعود. حدیث شریف چھ صحیح ترمذی اندر کہ فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعود چھ جہنمس اندر اک کوہا ستن ورین وات جہنمی تمچ تالہ پٹھ تو پتی تم پٹھ بی بون دار دن اتھے پٹھ روز سہ ہمیشہ ات کوس کھسان تو پت تم کو پٹھ وس پیوان یہ سزا یی تس دن امی اناد مکھ یمک ذکر کرنا آو انہو فکر و قدر پز پٹھ تم شخصن کر فکر بی کرن انداز کہ قرآن مجیدس نسبت کوہ یا چھ لفظ کر تجویز تو پت کرن واریہ فکر تو تامل کرت اک لغو تو بےہود کتا پیش فقتل کیف قدر پس گچن سو اڑ چوٹ تو کھڑ بج کت پٹھ کرن یہ انداز ثم قتل کیف قدر تو پت گچن سو بی اڑ چوٹ دوبارہ یہ کس کتا کر تم یہ تعجب مقرر کرن چھ ام سن سخت مذمت کرنے خاطر یعنی یہ کس بے ربط کتا کر تم یمک نو کن صورت مز احتمال ہک سپدت کیا شہرت پریت اکس خبر کہ تمیک اثر چھ زیادہ کالس پوشان شہرک طاقت چھ سہ کی غیبن پہ اثر کرت غم تہ زمانس تو آئند یہ ون زمانس پہ اثر کرت یعنی نوز باللہ ہرگاہ یہ قرآن مجید جود آس ہے سہ کت پہ ہک پریت زمان کن لوکن جود کرت کہ تم ہیکن تم جاد کی اثر سی تمیک مقابل کرت جادوگر یعنی اپز یور کت پہ ہک الل یلان دوا کرنک جرات کرت کہ مثل تو یت کلامس ہو ہکیو نو تی جن تو انسان ہرگز کان کلامہ پیش کرت سم نظر تو پت لوگ مل سندین لوکن کن بچ بچ وچنی سو کت یس میں تجویز کر ونا کن ون سم آبسا تو پت لدن بتس بوم و بسرا تو پت لوگ بت ژکراونی ڈیکس در خارنی یوت لوگ دپن یمس سے سخت نکھت قرآن مجید سم ادبر وستقبر تو پت پھور پت کن بی ننروون غرور تو تکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر تو پت ونن یہ قرآن مجید چھن مگر بے نش نقل کرنا آمت جودا ان ھذا الا قول البشر یہ کی بشر سند کلام ورائے یعنی اللہ تعالیٰ سند کلام چھن اللہ تعالیٰ فرماوان امس دیو تھی وورن سور سوس لی ہی سقر جلدی واتناون بس جہنم کس نارس اندر وما ادراک ما سقر چے کوہ چیز زنراوی کی سقر ناری جہنم وچ حقیقت کیا چھے لا تبقی ولا تذر سنار ترائیون باقی بدن کا حصہ زالن ورائے نہ چھڑ کنس نافرمانس عذاب کرن ورائے لواحتن للبشر پھسر والون چھ بچ کس دالس یم سی شکل صورتی تباہ برباد گچھے علیہا تسعت عشر تات جہنمس پہ مقرر کرنا آمت کنوہ ملک بڑ بڑ سردار یم کافرن رنگا رنگ عذاب کرن ملائکن ہن قوت تو طاقت چھ سٹھا زیادہ جنن تو انسان ہند کھت چنانچہ سارنی جہنمین عذاب کرن خاطر اس اکوی ملک کافی مگر اللہ تعالیٰ کر مقرر کنوہ ملک امی اندر معلوم سپدان کہ کافرن تو مشرکن عذاب کرنک اہتمام چھ سٹھا زیادہ کنوہن ہند عدد خاص کرنک سر چھ معلوم اللہ تعالیٰ سی مگر بعض علماء تو مفسرین چھ بیان کورمت امیک نقط حضرت مولانا مولی اشرف علی صاحب تھانوی تمو فرمومت کہ میانس ضلعس اندر سپود ات متعلق اللہ تعالیٰ سند طرف بطور القاع اخ مضمونہ سہ گو یہ کہ اصل پاٹ سپد کافرن جہنمک عذاب یم کت موقع کہ تمو کیا کر مخالفت پزن عقائدن ہز پز عقائد نو اک قسمک تو دہ اک قسمک گوڈنکی گو ایمان انن تو پس کرن معبود براکس دویم گو پس کرن کہ عالم چھ حادث مزے پد گومت ترم گو ملائکن پس کرن ژورم گو سارنی آسمانی کتابن پس کرن پونچم گو سارنی پیغمبرن پس کرن شیم گو تقدیرس پس کرن ستم گو قیامت کس دوس پس کرن اوچم گو جنتس پس کرن نویم گو جہنمس پس کرن ام پت گئی دہ چیز یمن اعمالن سے تعلق چھ تمو اندر گئی پانچ چیز معمورات یعنی تم چیز یمن ہند امر کرنا آمد چھو تمہ پانچ چیز چھ شاعری اسلام تمو مز گو گوڈنک زیو سیت شہادتان ہند اقرار کرن زیو سیت پرن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ دویم گو نماز برپا تھاوین تریم گو مالچ زکات دین ژورم گو ماہ رمضانس روزدار روزن پونچم گو حج بیت اللہ کرن بیئی پانچ چیز گئی منہیات یمن ہند منع چھ کرنا آمت تمن ہند حرام تو ناجائید آسن گچھ اعتقاد تھاون تم پانچ چیز گئی تمے یمن متعلق سورہ ممتحن کس آئے امتحانس اندر منع چھ کرنا آمت سو گئی چور کرن زنا کرن کان شخصا مارن خصوصاً اولاد مارن بہتان تو اپز ٹھہراون بیئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس کن حکمس مخالفت کرن یمے واتان کل عقائد کنو یمن عقائدن خلاف کرنے خاطر کرن یم کنو ملک کنو قسم لوکن عذاب یمن کنوہن ملکن ہندس سردارس ناو مالک یل امہ آیہ کریم مضمون بوز کافرو تم لگ ٹھٹ تو استحضا کرنے چنانچہ کافر اکھ ابو الاشد سو سٹھا طاقتور شخصا سہ لوگ ون کہ اے قریشو تم کھوچو یمو اندر دہ ملک ہٹاوک بہ دچن نار ست باقی نو ہٹاوک بہ کھوفری نار ست اللہ تعالیٰ کور اتھ تردید وما جالنا اصحاب النار الا ملائکتن اس کر جہنمک داروغ انسان یمن کان قوی انسان ہٹوت ہکہ بلکہ کر اس جہنمک داروغ صرف ملائک یمو اندر اخ ملک تیوت قوت تھاوان یوت سارنی جنن تو انسانن اولینن تو آخرینن قوت چھو چنانچہ حدیث شریفس مز چھو لہم مثل قوت الثقلین وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا بیئی کور اس تہد تعداد یوت بیان کرنا آو مگر کافرن آزمائش کرنے خاطر یوت تہذی گمرائی ہند سبب بنے بیئی یوت ات پیٹھ امک نتائج مرتب سپدن لیستقین الذین اوت الکتاب یوت یم اہل کتاب یہ بوزت یقین کرن کیاز تم آس پنو کتابو موجوب ات تعدادس متعلق اطلاع خبر برونٹھے ویزاد الذین آمنوا ایمانا بیئی یوت تم سی با ایمان ہند ایمان زیادہ سپدی ولا یرتاب الذین اوت الکتاب والمومنون بیئی روزن کانہہ شک تو تردد نہ اہل کتابن نہ با ایمان تمن لگ نہ مشرکن ہند استحزا تو تمسخر ست کن قسم دوکھ ولی قول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا بیئی یمن ہند دلن اندر شک مرض چھ یعنی منافق تو ضعیف المان لوک بیئی کافر نن پٹھ انکار کرون تم ونن کی یہ عجیب مضمون یعنی جہنم کن داروغن ہز گرند ون اندر کیا سنا چھ مقصود اللہ تعالیٰ اس ات پٹ اللہ تعالیٰ یت معاملس اندر با ایمانن خاص ہدایت کور بیئی کرن ات معاملس اندر کافر خاص طور گمراہ کذالک یدل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء اتھے پٹھ اللہ تعالیٰ گمراہ کران یس یسان چھ تس بیئی چھ ہدایت کران یس یسان چھ تس جہنم کن داروغن ہز گرند کنو وننس اندر چھ کم کم حکمت نتچہ کل بل یتوی فوج نہ ہرگز نہ بلکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو اے پیغمبر چانس پروردگار سند فوج چھ تیوت یمن ہند شمار نہ کانہہ تہ زانہ تس ما بودھ برعکس ورائے وما ہی الا ذکر للبشر یہ جہنمک حال بیان کرن چھ بڑ نصیحت صرف انسان ہند خاطر کل والقمر بتحقیق قسم چھ زونی ہند واللیل اذ ادبر بیئی چھ قسم رات سند یل سہ گژھن چھ ہیوان وصبح اذ اسفر بیئی چھ قسم صبحک یل سہ پھلان چھ وار گاش یوان چھ یمے قسم چھس بہ ہاوان یت کت پیٹھ کہ انہا لیہد الکبر بے شک جہنم چھ بڑیو ہولناک چیزو اندر اک چیزا نذیرا للبشر یس بیم کرون تو کھوزناون چھ سارن انسانن لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر تمن سارنی ہند خاطر یم تہ اندر نیکین تو خرچن کامین بروٹ گھن یچن بی تمن یم نیکیو تو خرچو کامیو نش پت روزن یچن امی بیمک تو کھوزناون انجام سپد ظاہر قیامت کی دہ تمی آئی ات پہ تمن چیزن ہند قسم ہاون یمن چیزن قیامت ست مناسبت چنانچہ زون ابتدا سندر بڑان بڑان تم پت پور تو برابر سپدت کم ہوں گھن یوتان ختم سپدان یہ امی عالم کی وجود فنا گھن حقیقت اتھے پاٹھ دہ کس انس تو رات کس گھنس مناسبت دنیا کس ختم گھنس تو قیامت کس انس ست رات سند ختم گھن گو یمہ عالم ختم گھن صبح پھولن تو دہ یون گو تمہ عالم ظہور سپدن ام پت بیان جہنمین ہند بازی حالاتن ہند کلو نفسم بما کسبت رہینتن پریت شخص آئی پنن کفر چن کامن ہند موقع جہنم کس قید خانس اندر بند کرنا تو قید تھاون الا اصحاب الیمین مگر یہ تر جہنمس مز قید تھاون تم لوک یمن نام اعمال یی دن دشنی ستس کت فی جناتن تم آسن جنتس تو ایش و آرامس اندر توپت آسن یتس آلون عن المجرمین تم جنتی آسن کافر نش تہد حال تمن نش پرچان ما سلککم فی سقر تم بائیمان آسن تمن کافر پرچان تھی کم چیزن واتنو جہنمس یعنی کمو یچ حملو مکھ او جہنمس اندر واتنو قالو لم نک من المسلین تم دپن دنیا اندر نماز پرون اندر یعنی معبود برعکس عبادت کرون اندر ولم نک نتعم المسکین بیسن غریبن تو مسکینن یہد حق اس پہ واجب اس تام کھان وکنہ نخود مال خائدین بیس تم لوکن ست شامل سپدان یم دین حق یعنی اسلام باطل کرنچ کوشش کران وکنہ نکذب بیوم الدین بیس اپز زانت انکار کران قیامت کس دوس حتی اتان الیقین یوتان اچ حالس اندر اس مرن وقت ووت یعنی یمو حالاتو نش آئی نس باز تائیں کہ اچ نافرمانی ہندس حالس پیٹھ مود فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس دین کان نفعت فائدہ تمن شفاعت کرونین ہند شفاعت یعنی تمن کرن شفاعت تو سفارشی کان تمن یل امی کفر و اعراض مکھ یہ حالت بنی فما لهم من تذکرۃ معددین پس کیا گو تمن کہ تم امی قرآن کی نصیحت نش بت پھران تو روگردنی کران تو چلان کانہم حمر مستنفرۃ قر فرت من قسورہ زن تم جنگلی تو وحشی کھر یم سہ وچت کھرک کھوان تو چلان امی تہند چلن وجہ چکہ کہ تم پن خیال قرآن مجیدس کافی دلیل زانان بل یرید کل امرئ منہم ان یوتا صوفا منشرہ بلکہ تمو اندر پریتھ کھا یچان کہ تس نش گوس واتن آسمانی خط وار مزروت یت خطس اندر بوضاحت لکھت آسہ خدائے سند طرف خصوصی طور تہند ناو کہ تھی کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن مطابات اللہ تعالیٰ فرماوان کل تہ بن ہرگز کیاز امچ ضرورت نش تمچ لیاقت قابلیت یہ درخواست کرن وجہ چھ یمن کیا چھ دلن اندر پس کرن پختہ اراد بل لا یخافون الاخرہ بلکہ چھ یہ درخواست کرن وجہ کہ یمن چھن آخرت پسی یمن چھن آخرت کے عذاب خوف کی تمی چھن یمن پوز ثانن خیال کل یل ون تہ درخواست کرن باطل آسن ثابت سپد لہذا ہیکن تہ ہرگز بنت یمچ تم خواہش کران انہو تذکرتن بلکہ یہ قرآن مجید واز تو نصیحت خاطر کافی بی کن خصوصی نصیحت چھن کان ضرورت فمن شاء ذکرہ ات کن نظر کرت اس امہ قرآن مجید ست نصیحت رٹن یچ سہ رٹن نصیحت اس نچ سم رٹن گھن گرفتار جہنم کس عذابس اچھن تہذ کان ضرورت کہ تس نش کے سوزو اس خصوصی صحیفہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ بی کت کرن تم نصیحت قبول یوتان نہ اللہ تعالیٰ تہد نصیحت قبول کرن یچ تم سندس نیسنس اندر چھ بج بج حکمت باوجود آ ضرور قرآن مجید بوڑ واز تو بڑ نصیحت لہذا گھ ام سی نصیحت رٹن تو خدا سن اطاعت و فرما برداری کرن کیاز ہو اہل التقوا و اہل المغفرہ سوی چھ سزا تی پاک یسندس عذابس کھوچن شوبی بی چھ سوی لائق بندن ہندین گنہن بخشائش کرنس یعنی انسان ڈٹکت گناہ کری تو پت یل سو تقوا چی وتی پٹ پکت تس کھوچی تو پت کری توب گنہن منگس بخشائش سو پروردگار کری سارنی گنہن مغفرت توب کرس قبول چنانچہ کہ اکس حدیث شریفس من چھ آمت اس روایت انس ابن مالک چھ کہ حضرت حضرت پور اک دہ یا کریم تو پت فرموک قال ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى فلا يشرك بي شيء فاذا اتقاني العبد فانا اهل ان اغفر له یعنی بشوس یت لائق کہ بند کھوچن میں تو پت ٹھہراونم نہ کانہہ کن چیز کن کامہ من شریک تو پت یل بند میں کھوچ شرک نش سپد پاک تم سات میون شان یز بہ کر تس گنہن مغفرت اللہ تعالیٰ تھوین اس پنہ فضل رحمت ست ہمیشہ ایمان و توحیدس پہ قائم بیان سان سارے گنہن بخشائش آمین یا رب العالمین.